för din stad. Yeah. Knäpp dina fingrar för din stad, baby. Knäpp dina fingrar för din stad, lady. Knäpp dina fingrar för din stad. Gatan var vår, vi lämnar spår efter oss. Tiden gick loss, vid skolan gömde våra blås. Amigos vid min sida, om någon ville slåss. Golade, inga polade, biten följde med förstås. Det var tider, minnen som rinner iväg. Tär på min rygg, så mycket bilder jag bär. Walla, jag svär, rykten spret, de som hatar prata. Alla känner alla här på mammas gata. Mådde bättre då, vi bara sket i. Var på glid med stil, nu för tiden har man ingen tid för varandra. Polar eller jobbet, vän. Falska vänner, frisyren bekräftar löner. Sparka boll, bara fota på grus. Slut in och bus, men det satte du vid några blåa hus. Det är akut, så mycket jag vill nämna. Söderryd i mitt hjärta, hälsa alla där hemma. Min stad och gamla tider glider i söder. I dumpa musik ifrån den baxade bilen. Till någon gula ner oss och ringde grisen. Fuck alla gulare som bryter disen. Berätta vad jag sett och allting som hänt. Ingen gräns med musiken som min bästa vän. Höj dig glas för din stad eller chilla ner. Jag rappar Skövde City, vad fan är det för fel? En stad där alla känner alla. Snackar skit med brorsan ifrån en annan mamma. Vill inte skryta med jag kung i stan. Tjackar över tusen händer efter en promenad. Sak, så du är glad, vi levde livet. I Söderryden, alla vänner, kusiner. Lika glad som ett barn när jag nämner min stad. Släng ett två fingrar till orten, ha det bra. Snacka om tiden, ifrån min stad. Fanns inga gränser, och jag